Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη σήμερα, μεγάλη Τρίτη. Έχουμε μπει στη μεγάλη εβδομάδα με κρύα, αν και ο Απρίλιος θέλει ακόμα μία εβδομάδα για να βγει. Ένα δυσάρεστο γεγονός σκίασε τις τελευταίες μέρες στο χώρο της ελληνικής μουσικής, αφού σε ηλικία 63 χρονών έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Παπάζουγλου, λίγο καιρό μετά από την απώλεια του Μανώλη Ρασούλη. Εμείς, σήμερα, πίσω στα δικά μας. Θα ακούσουμε κυρίως ροκ μπαλάντες που θα μας ταξιδέψουν στο χρόνο. Ας ξεκινήσουμε. Thank you. Ξεκινήσαμε από το 1979 και το άλμπουμ Love Ride των Scorpions, μια γερμανική μπάντα από τη σκηνή της heavy metal. Λένε ότι τα πιο ωραία slow τραγούδια τα έχει δώσει σκηνή της heavy και hard rock. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με κάτι πιο hard, πάντα σε χαμηλούς ρυθμούς, και από το πρώτο και μόνιμο άλμπουμ των Rainbow θα ακούσουμε το Temple of the King. αυτή ήταν και η Rainbow ή αλλιώς Ritchie Blackmore's Rainbow. Το άλμπουμ αυτό των Rainbow κυκλοφόρησε το 1975, όσο ακόμα Blackmore ήταν μέλος των Deep Purple. Όλα αυτά τα ονόματα περιφέρονται γύρω από το χώρο της Hard Rock, όπως εξάλλου και η Led Zeppelin, με τους οποίους και συνεχίζουμε. In the long run, and there's still time to change the rope. Πολύ καλή διασκευή από τους Guns N' Roses στο Knocking on Heaven's Door που έγραψε και τραγούδησε ο Bob Dylan το 1973. Την ίδια χρονιά οι Rolling Stones κυκλοφορούν το ακόλουθο. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70. Τέλη του 70, ένα μεγάλο συγκρότημα, η Pink Floyd, κυκλοφορεί έναν κλασικό πια δίσκο, το The Wall. Μέσα από αυτόν ακούμε ακόμα ένα slow τραγούδι. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Yeah. ήταν από το άλμπουμ The Game των Queen, το Save Me. Ίσως με το επόμενο τραγούδι, οι Barclay James Harvest να ήθελαν να σωθούν από το θυμό τους που τους προκάλεσαν τα σχόλια ενός δημοσιογράφου. Θα σας πω την ιστορία αφού ακούσουμε πρώτα το τραγούδι. Say anymore. Αυτή ήταν η Barclay James Harvest με το Poorman Smoothie Blues. Το τραγούδι αυτό το έγραψε η μπάντα αφού πρώτα την εκνεύρισε ένας δημοσιογράφος που την ονομάτισε λίγο πολύ ως φτώχο συγγενή ενός αγγλικού συγκροτήματος που μεσουρανούσε εκείνη την περίοδο, τον Moody Blues. Έτσι, πάνω στο θυμό τους, οι Barclay James Harvest έγραψαν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, που τους θύμιζε λίγο πολύ το ακόλουθο. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Thank you. Breathe deep. Και κάπου εδώ ακόμα ένα now and then φτάνει στο τέλος του. Στα κείμενα και την επιλογή της μουσικής ήταν η Όλγα Βασιλά που θα σας παραδώσει τη σκητάλη στην Άννη Ορφανίδου και το Tea Party. Σας ευχαριστώ για την παρέα, να έχετε ένα καλό Πάσχα, καλή ακρόαση και καλή συνέχεια. At the seams upon